karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 23 dzień września. Minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Michał Dworczyk i Daniel Obajtek mogą wkrótce stracić immunitet europosłów. Tegoroczna podwyżka ich nie satysfakcjonuje. Urzędnicy z Poznania domagają się wyższych pensji. Tajfun niestraszny polskim siatkarzom. Na Filipinach trenują przed jutrzejszym ćwierćfinałem do Mistrzostw Świata. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego za uchyleniem immunitetów Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi. Ostateczną decyzję podejmą europosłowie na sesji plenarnej w Strasburgu. Wstępnie ma się ono odbyć 7 października. Wniosek prokuratury w sprawie Michała Dworczyka trafił do Parlamentu Europejskiego we wrześniu ubiegłego roku. Chodzi o aferę mailową i zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków i utrudniania postępowania. Z kolei wniosek o pozbawienie Daniela Obajtka immunitetu wpłynął do Europarlamentu w styczniu tego roku. W tym przypadku chodziło o inwigilację polityków Platformy Obywatelskiej na zlecenie Orlenu w czasie, kiedy prezesem spółki był Daniel Obajtek. Poznańscy urzędnicy chcą podwyżek. Pikietowali siedzibę Urzędu Miasta z hasłami na transparentach: docencie naszą pracę, chcemy pracować i nie głodować. W tym roku dostali dodatkowo 300 zł brutto. Według nich to za mało. 300 zł brutto podwyżki, czy bardziej regulacji wynagrodzeń w tym roku, nie załatwia sprawy. Nie załatwia! Czy musimy zrobić strajk generalny pracowników tego miasta, żeby wreszcie doczekać się normalnej sytuacji z płacami? Czy ciągle mamy chodzić tutaj na zegry? Nikt z urzędu nie wyszedł do protestujących. W Poznaniu obradują miejsce radni, będą zmieniać tegoroczny budżet miasta. Delegacja pracowników jest na sali i zamierza zabrać głos w sprawie wynagrodzeń urzędników. Do 5,5% wzrosło w sierpniu bezrobocie. W lipcu było na poziomie 5,4%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Odczyt jest zgodny z oczekiwaniami rynkowymi i z wcześniejszym, szybkim szacunkiem resortu pracy. Policjanci z Namysłowa na Opolszczyźnie zatrzymali dwóch myśliwych, którzy strzelali do łabędzi. Działo się to w sobotę na polowaniu, informuje Łukasz Wróblewski z Komendy w Namysłowie. Technik kryminalistyki zabezpieczył zarówno martwe łabędzie, jak i broń oraz amunicję, którą posługiwali się mężczyźni. Dwóch mieszkańców województwa wielkopolskiego zostało zatrzymanych w celu wyjaśnienia sprawy. Z ustaleń wynika, że mężczyźni byli ostrzegani przez innych uczestników polowania, że strzelają do łabędzi. Podejrzani jednak zignorowali te informacje, a później tłumaczyli się, że pomylili łabędzie z gęsiami. Łabędzie są pod ochroną. Podejrzanym grozi do 3 lat więzienia. Silny tajfun na razie nie przeszkodził polskim zawodnikom w grze w siatkarskim mundialu. Porywy wiatru w niektórych regionach Filipin, gdzie odbywa się turniej, sięgają nawet 315 km na godzinę. Towarzyszą im silne opady deszczu. Dotychczas ewakuowano około 10 tysięcy mieszkańców. Tymczasem polska reprezentacja zagra jutro ćwierćfinał z Turcją. Jakub Tom Nowak mówi, że siatkarze przygotowują się do gry niezależnie od prognoz. Przyszło tam jakieś powiadomienie na telefon trochę. Tam można było się przestraszyć, ale to jest codzienność tutaj podobno, więc nikt się tym jakoś bardzo nie przejął. My myślę, że gdyby nawet była burza, huragan i by mogło zwiać halę, to byśmy trenowali. Nawet z naszego wspaniałego trenera. Nie jest żaden sarkazm. Trenujemy i dajemy z siebie wszystko, pomimo różnych zbędnych problemów, którymi się nie będziemy przejmować. Według prognoz opady deszczu mają ustąpić dopiero pod koniec tygodnia. Tymczasem na niedzielę zaplanowano mecze o medale Mistrzostw Świata. Lotnisko w Kopenhadze ponownie otwarte. Ruch lotniczy wstrzymano wczoraj na kilka godzin w związku z dronami, które pojawiły się nad portem. Według inspektora JSA Jespersena z duńskiej policji drony obserwowane od 20:30 czasu lokalnego poruszały się w rejonie lotniska w sposób wskazujący na działanie wyspecjalizowanego operatora. Nic nie wskazuje na to, że osoby stojące za tymi dronami miały zamiar skrzywdzić kogokolwiek. Wręcz przeciwnie. Sposób, w jaki wczoraj latali, wskazuje, że tak naprawdę chcieli się popisać. Niektórzy z was opisali, że widzieli miganie świateł oraz różne wzorce lotów nad lotniskiem. Wszystko to nie wskazuje na to, że chce się kogoś zaatakować, ale na to, że chce się popisać i być może poćwiczyć. Maszyny nadlatywały z różnych kierunków i utrzymywały się w przestrzeni powietrznej przez kilka godzin, po czym zniknęły. Z powodu incydentu około 35 lotów zostało przekierowanych, a zakłócenia w podróżach dotknęły blisko 20 tysięcy pasażerów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę słońca, trochę chmur. Miejscami przelotne opady deszczu. W Tatrach porywisty wiatr. W Zakopanem 12 stopni, w Katowicach

Oj tak, czas przyspieszył. Słyszeliśmy się przecież tak niedawno, na chwilę, w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Miałem przyjemność tam gościć. Robert Grzędowski zaprosił mnie dziś do wspólnego poprowadzenia tych zagadek, mniejszej gry. Tak, wszystko nam poszło pięknie, sprawnie. A tu już, proszę bardzo, po 11:00 muzyczna poczta UKF-u i nawet już zaczęliśmy od, jak pisze pani słuchaczka, stała słuchaczka Paulina, od ponadczasowego shout zespołu Tears for Fears. Dobry utwór na początek muzycznej poczty UKF-u, mam takie wrażenie. Tak właśnie przed chwilą się wymieniliśmy opiniami tutaj w naszej ekipie, Piotrka, Krzysztof i ja, że dzisiejsze wydanie poczty właściwie można by ułożyć wyłącznie z utworów opartych na kalendarzu muzycznym. No, aż tak chyba nie będzie, ale na pewno można i na Państwa liczyć i w tej sprawie. 23 września. No proszę tylko zerknąć. Ileż tam wspaniałych rocznic, także związanych z myśliwiecką 357. To od razu na początku najlepsze życzenia posyłam dla Katarzyny Borowieckiej i Zofii Sylwin, bo to one dziś obchodzą również urodziny 23 września. A muzyka urodzinowa, rocznicowa będzie na pewno, to jestem przekonany, że Państwo i o takie piosenki poproszą. ukf@polskieradio.pl, ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Czy można by było usłyszeć piosenkę w wykonaniu pani Elżbiety Adamiak i Adama Nowaka, Chwilotrwaj? Taka piękna rzecz, żeby właśnie trwało jeszcze lato, jak najdłużej. Jestem łodzianką, Janina. Nim ostatni raz w milczeniu gwiazd mrok snem uderzy w gąk miesiąca, nim się rozpłynie teatr cieni w pierwszych promieniach słońca, zanim się rozum z drzemki zbudzi, dajmy się ponieść, dajmy się ponieść, rząd spowodzi. Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, rzeko zmysłów rozbrana, niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Niech naręcza rąk wirują w krąg, dopóki działa czar księżyca i w tęsknot grze w zmysłowym śnie, niech się objawi tajemnica. Witaj w krainie wiecznej przyjemności, wystarczy otrzeć się o zło. Wystarczy otrzeć się o zło, a zło już tak nie złości. Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana, niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, porwi, rzeko zmysłów wezbrana, niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. chwilą trwaj. To tytuł tej piosenki. Trwaj, chwilę trwaj. Elżbieta Adamiak i Adam Nowak. Zerkam przez nasze okno przy Myśliwieckiej 357 i chyba o to ostatnie promienie letnie to dzisiaj będzie trudno, przynajmniej tutaj u nas w Warszawie przy Myśliwieckiej 357. Ciemne chmury bowiem w tej chwili za naszym oknem, ale państwo reagują i na taką pogodę. Otóż pani Magda pisze, ukf@polskieradio.pl. Dzień dobry. Na deszczową porę proszę o utwór Rain Madonny. Rain, wash away my sorrow. Ale gdzieś tam w tekście było też, że i słońce się pojawia. No, mamy i taką nadzieję. Nadzieja nam przecież zawsze pozostaje. Jakby trochę jaśniej, faktycznie. Tak z minuty na minutę coraz jaśniej za tym naszym oknem. Ciekawe, jak to się wszystko poukłada też do 13 z Państwa propozycjami. ukf@polskieradio.pl. No, listy się sypią, naprawdę, zupełnie jak jesienią liście z drzew. ukf@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za wszystkie propozycje. Różne są to propozycje. Będziemy starali się Państwa nie zawieść i je realizować. Oraz nasz telefon 22 i 7 trójek, czynny właśnie w tej sprawie, w sprawie muzycznej poczty UKF-u. Przypomnę, od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Katarzyna. Ja mam czas, ja poczekam. Eugeniusz Bodo. Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz milszego, z lepszym sercem od mego. Proszę, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie. Czy ktoś ciebie tak rozumie? Czy ubóstwia tak jak ja? Bądź spokojna, że wrócisz, wszystkich rzucisz i wrócisz. Ale idź i przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Ja mam czas, ja poczekam, zaśpiewał Eugeniusz Bodo. Śpiewa nam także przecież co jakiś czas i w niedzielę po południu od 13 do 15. Przypomnę Państwu, audycja Jana Młynarskiego, Salon Ulica Dancing od 13 do 15 w niedzielne popołudnie. Taka muzyka na antenie Trójki, a okazuje się, że również i w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Przypomnę, to jest adres skrzynki, która przyjmuje Państwa zgłoszenia właściwie 24 godziny na dobę. Realizujemy je potem na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. W poniedziałki i środy Tomasz Żonda. Ja spotykam się z Państwem we wtorki i w czwartki. Tak mniej więcej wygląda nasz grafik.

Proszę posłuchać tylko. Zaczyna się przecież to wszystko od If God Will Send His Angels, U2. Potem jest Alanis Morissette, Uninvited. Jest też Jimi Hendrix, Red House. Jest też Paula Cole. Jest Sarah McLachlan, pamiętny utwór Angel. No i także Goo Goo Dolls, Iris. To właśnie ten utwór przed chwilą na naszej antenie w muzycznej poczcie UKF-u. Zatem i wątki filmowe, tak, i takie nam się też trafiają w muzycznej poczcie UKF-u. Do 13:00 dziś nasze spotkanie na antenie Trójki. Witając się z Państwem, mówiłem, że dziś wiele ważnych wydarzeń w muzycznym kalendarzu. 23 września, no i 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz Trójki. Dziś 72. urodziny Grzegorza Markowskiego, wokalisty Perfect. I także się składa, że dziś są urodziny mojego taty, Andrzeja Zambierzyc, 75. I tato gra amatorsko na gitarze też i uwielbia pana Markowskiego. Prosiłbym o utwór Autobiografia z dedykacją dla mojego taty. Słyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem bluesway shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. Kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z grywu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego w dół. Albagi łyk i dyskusje poświt, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał nos, to popłakał się ktoś, coś chciało się. Każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Rzeczy, że jest. Pamiętam takie spotkanie przy tym stole w studiu M2, teraz studiu imienia Andrzeja Turskiego, sprzed mniej więcej 25 lat, kiedy po przeciwnej stronie stołu przy jednym z mikrofonów siedział Grzegorz Markowski i prezentowaliśmy Państwu wspólnie pierwszą płytę Perfektu, słynny biały album. I zacząłem mówić do Grzegorza per pan na antenie i on się obruszył i stwierdził, że my rock'n'rollowcy to tak nie i że na antenie musimy przejść na ty. Skończyło się tylko na takim zwykłym przejściu na ty, bo to było na antenie. Zatem Grzegorzu, wszystkiego najlepszego. Najlepsze życzenia posyłamy z Myśliwieckiej 357 w dniu twoich urodzin. Przyznają Państwo, takich spotkań się nie zapomina. 22 i 7 trójek oraz ukf@polskieradio.pl. Pani Karolina pisze tak. Dzień dobry, właśnie jedziemy z mężem Konradem przez Austrię i słuchamy audycji. Proszę o piosenkę Redbone, Come and Get Your Love. Redbone. Tak też brzmiały amerykańskie lata 70. w muzyce. Come and get your love. To dla pani Karoliny i pana Konrada, którzy jadą przez Austrię i słuchają muzycznej poczty UKF-u. w trójce. Bardzo dziękujemy za ten sygnał. Przecież przez internet mogą słuchać Państwo trójki na całym świecie. ukf@polskieradio.pl. No i także 22 i 7 trójek. Spodziewałem się Państwa reakcji na te moje, no takie trochę narzekania na to, co za oknem przy Myśliwieckiej 357. Że chmury, że ciemno, że buro, że szaro. 22 i 7 trójek. Witam serdecznie, Paweł z Gdyni. Ja jestem tutaj pod niebiosa po prostu, ponieważ słońce jest wspaniałe, w Gdyni jest ciepło, mimo iż pierwszy dzień jesieni, także słoneczny dzień i tego słońca, żeby nam nie zabrakło przez cały wrzesień i październik, w ogóle cały okres jesieni. I żeby tego nie zabrakło, chciałbym wszystkim radiosłuchaczom zadedykować utwór ze słońcem w tytule Walking on Sunshine. Wykonuje go Catherine and the Waves. To jest piękny utwór i warto go posłuchać, bo sens będzie zawsze słońce w sercu. O takich zespołach zwykło się mawiać One Hit Wonder, ale w ich przypadku to powinno być raczej Two Hits Wonder, bo Walking on Sunshine, owszem, bardzo dobrze znana piosenka z 1985 roku, ale w 1997 zespół Katina and the Waves, bo to o nich mowa, zwyciężył w konkursie Eurowizji. 1997 Love Shine a Light, to też był ich przebój. Katrina and the Waves dziś za sprawą telefonu ze słonecznej Gdyni zabrzmiała nam w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek. Kolejne telefony są, czekają w kolejce na realizację Państwa próśb o te ważne z różnych powodów piosenki. Także prośby ukf@polskieradio.pl do tej skrzynki są kierowane. Pan Piotr pisze tak, tylko BOS, tylko dziś. No wiedziałem, że państwo mnie nie zawiodą i w tej sprawie. Poproszę o piosenkę I'm on Fire Bruce'a Springsteena dla Beaty z Wrocławia. Piotrek z Poznania tęskni i wspomina cudowne chwile z BOS-em w Hockenheim i Pradze. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Bruce Springsteen dziś 76 na liczniku. Zdążymy jeszcze przed południem z jednym państwa zamówieniem. 22,7 trójek. Witam, Robert ze Szczecina. Chciałbym zamówić piękną baladę w wykonaniu nieodżywanego Chrisa Cornella. Can't Change Me z dedykacją dla mojej narzeczonej Angie i z pozdrowieniami dla całej trójki i wszystkich taksówkarzy w Szczecinie. Change me.